Ngai mobokoli na yo nazali zobate po sekana na nga. Okotoko koza bipai biso kokende lekozali zoba. Okotango ngai pambo kofinga ngai pamba niyo. Yalelo leki na sanzi. Mabena yo ya bomwana baina melaki yango semingi. Aselelo leki ngai kopesa ngai fote tende. Lokoso na yo kombe. Nangaje yo na African Jaspe na sima na African Fiesta. Kasi salama kasi na kite uko funga. Ngai na la pakala ngai na kata seleka. Mwana yanga na bimisi. Ako kakoleka ngai te. Yoka ngai malamu. Bongo tunaba sukse na ngai. Kasi nyoso yoko sala we bina motema te na leki yo. Kosalaka koko kangaite bozali ba makelele koko kangaite to ebinganga na bido koko kangaite azalaka na loa koko kangaite mosusu na dendele koko kangaite yasaba kosalaka koko kangaite ama makala na bido koko kangaite kofika pebo tonganga koko kangaite yasaba kosalaka Mosusu na kinkoleo koko kangaite ayo sobo kosalaka koko kangaite mosusu na ranke koko kangaite ayo sobo kosalaka.